परम बुद्धिमान धर्मात्मा शिव शर्मा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी मंगला से कहा, हे प्रिय, वह देखो एक दुबली पतली स्त्री आई है जो भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ी है। इसे घर में बुलाकर भोजन दो। मुझे आई जान मंगला का हृदय अत्यंत करुणा से भर आया। उसने मुझ दीन दुर्बल भिक्षुकी को मिष्ठान भोजन कराया। मैं अपने पति को पहचान गई थी। उन्हें देखकर लज्जा से मेरा मस्तक झुक गया। परम सुंदरी मंगला ने मेरे इस भाव को लक्ष्य किया और स्वामी से पूछा, हे प्राणनाथ, यह कौन है जो आपको देखकर लज्जा रही है? मुझ पर कृपा करके इसका यथार्थ परिचय दीजिए। शिव शर्मा ने कहा, हे प्रिय, यह विप्रवर वसुदत्त की कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षुकी के रूप में यहाँ आई है। इसका नाम सुदेवा है। यह मेरी कल्याणमयी भार्या है जो मुझे सदा ही प्रिय रही है। किसी विशेष कारण से यह अपना देश छोड़कर आज यहाँ आई है। ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि तुम मेरा भली भांति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदर भाव में कमी न करना। पति की बात सुनकर मंगलमयी मंगला बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने ही हाथों मुझे स्नान कराकर उत्तम वस्त्र पहनाने को दिया और स्वयं भोजन बनाकर खिलाने पिलाने लगी। हे रानी जी, अपने स्वामी के द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे अपार दुख हुआ। मेरे हृदय में पश्चाताप की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी। मैंने मंगला के किए हुए सम्मान और अपने दुष्कर्म की ओर देखा। इससे मन में दुस्सह चिंता हुई। यहाँ तक कि प्राण जाने की नौबत आ गई। मैं ऐसी पापनी थी कि पति से कभी मीठे वचन तक नहीं बोली। उल्टे उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के विपरीत बुरे कर्मों का ही आचरण करती रही। इस प्रकार चिंता करते करते मेरा हृदय फट गया और प्राण शरीर छोड़कर चल बसे। तदनंतर यमराज के दूत आए और मुझे सांकल के दृढ़ बंधन में बांधकर यमपुरी को ले चले। मार्ग में जब मैं अत्यंत दुखी होकर रोती तब वे मुझे मुगदरों से पीटते और दुर्गम मार्ग से ले जाकर कष्ट पहुंचाते थे। बीच बीच में मुझे फटकारे भी सुनाते जाते थे। उन्होंने मुझे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। महात्मा यमराज ने बड़ी क्रोध पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों की ढेरी में फेंकवा दिया। उसके बाद मैं कई नरकों में डाली गई। मैंने अपने स्वामी के साथ धोखा किया था, इसीलिए एक लोहे का पुरुष बनाकर उसे आग से तपाया गया और वह मेरी छाती पर सुला दिया गया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने पर मैं नाना प्रकार की पीड़ाओं से अत्यंत कष्ट पाने लगी। असी पत्र बन में पड़कर मेरा सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर मैं पीव रक्त और विस्था में डाली गई। कीड़ों से भरे हुए कुंड में रहना पड़ा। आरी से मुझे चीरा गया। शक्ति नामक अस्त्र का भली भांति मुझ पर प्रहार किया गया। दूसरे दूसरे नरकों में भी मैं गिराई गई। अनेक योनियों में जन्म लेकर मुझे असहाय दुख भोगना पड़ा। पहले सियार की योनि में पड़ी, फिर कुत्ते की योनि में जन्म लिया। तत्पश्चात क्रमशः सांप, मुर्गे, बिल्ली और चूहे की योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराज ने पीड़ा देने वाली प्राय सभी पाप योनियों में मुझे डाला। उन्होंने ही मुझे इस भूतल पर शुकरी बनाया है। हे महाभागे, तुम्हारे हाथ में अनेक तीर्थों का वास है। हे देवी, तुमने अपने हाथ के जल से मुझे सींचा है। इसलिए तुम्हारी कृपा से मेरा सब पाप दूर हो गया। तुम्हारे तेज और पुण्य से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान हुआ है। हे रानी जी, इस समय संसार में केवल तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुमने अपने स्वामी की बहुत बड़ी सेवा की है। हे सुंदरी, यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिन की पति सेवा का पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम ही मेरी माता पिता और सनातन गुरु हो। मैं पापनी दुराचारणी असत्यवादनी और ज्ञानहीना हूँ। हे महाभागे, मेरा उद्धार करो। सुकला बोली, हे सखियों, शुकरी की यह बात सुनकर रानी सुदेवा ने राजा इक्ष्वाकु की ओर देखकर पूछा, हे महाराज, मैं क्या करूं? यह शुकरी क्या कहती है? इक्ष्वाकु ने कहा, हे शुभे, यह बेचारी पाप योनि में पड़कर दुख उठा रही है। तुम अपने पुण्यों से इसका उद्धार करो, इससे महान कल्याण होगा। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने शुकरी से कहा, हे देवी, मैंने अपना एक वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पण किया। रानी सुदेवा के इतना कहते ही वह शुकरी तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी। सब प्रकार के आभूषण और भांति भांति के रतन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह साध्वी दिव्य रूप से युक्त हो दिव्य विमान पर बैठी और अंतरिक्ष लोक को चलने लगी। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और कहा, हे महाभागे, तुम्हारी कृपा से आज मैं पाप मुक्त होकर परम पवित्र एवं मंगलमय बैकुंठ को जा रही हूँ। यूं कहकर वह बैकुंठ को चली गई। सुकला कहने लगी, इस प्रकार पहले मैंने पुराणों में नारी धर्म का वर्णन सुना है। ऐसी दशा में जब पति देव यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं किस प्रकार भोगों का उपभोग करूं? मेरे लिए ऐसा विचार निश्चय ही पाप पूर्ण होगा। सुकला के मुख से इस प्रकार उत्तम पतिव्रत्य धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ा हर्ष हुआ। नारियों को सद्गति प्रदान करने वाले उस परम पवित्र धर्म का श्रवण करके समस्त ब्राह्मण और पुण्यवती स्त्रियां धर्म अनुरागिणी महाभागा सुकला की प्रशंसा करने लगी। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।